बन मौजा सुनी हो रे बन मौरा सुनी हो बन मौजा अरे बार मोरा बार मोरा बार मोरा सुनी मो बार मे बार मोरा सुनी हो बार बार मोरा सुनी हो मैर पथा अरे धी मामो से बोलो अरे धी मामो से बोलो मैं धी मामो से बोलो अरे धी मामो से बोलो धी मामो से बोलो रे मैं पधारो I'm a man.